oszczędnościowej spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 16 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Był człowiekiem o niesamowitej intuicji i wyczuciu, tak wspominał Jerzego Gruzę na naszej antenie Marek Piekarczyk. W Niemczech zakończyła się kwarantanna ponad 120 osób podejrzanych o zarażenie koronawirusem. Orkan Dennis przechodzi nad Wielką Brytanią i Francją. Niepowtarzalna postać polskiego kina i telewizji, niezwykły obserwator rzeczywistości, tak o Jerzym Gruzie mówią artyści. Twórca seriali Wojna Domowa i 40-latek zmarł w wieku 87 lat. Muzyk Marek Piekarczyk, który zagrał w musicalu Jesus Christ Superstar w reżyserii Jerzego Gruzy, wspominał go na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia jako wyjątkowego artystę. To było niesamowite, bo ja marzyłem o tym i właściwie to samo jak mi przyszło. Dostałem telefon od Jerzego Gruzy, on przyjechał do teatru. Jak mnie zobaczył, to powiedział, o, mam Chrystusa. Bo Gruza był człowiekiem, który miał niesamowitą intuicję, wyczucie. Potrafił zawsze znaleźć odpowiednich aktorów do ról. Krytyk filmowy Janusz Wróblewski podkreśla, że swoimi produkcjami Jerzy Gruza przez lata kształtował poczucie humoru Polaków. On oczywiście swoje lata świetności miał w okresie PRL-u, komunizmu, gdzie był postacią jedną z rozdających kart, jeśli chodzi o poczucie humoru, o stosunek do rzeczywistości. Jerzy Gruza był absolwentem Wydziału Reżyserii Łódzkiej Filmówki. 3 lata temu podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał platynowe lwy za całokształt twórczości. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński otrzymał tytuł Człowieka Roku Gazety Polskiej. Wyróżnienie odebrał podczas gali Filharmonii Narodowej w Warszawie. Przypomniał, że jego ugrupowaniu zależy na podtrzymywaniu tradycyjnych wartości zarówno wśród Polaków, jak i na arenie europejskiej. Jeżeli na coś patrzę ze szczególnym optymizmem, to jest to, że mamy wielu ludzi wybitnie zdolnych, zdeterminowanych, młodych, przynajmniej o pokolenie młodszych ode mnie, może nawet czasem 2 pokolenia. To jest nasza nadzieja, że prędzej czy później ta walka o Polskę i walka o wartości, o europejską cywilizację, której jesteśmy bardzo ważną częścią, zostanie zwyciężona. W trakcie gali wręczono także nagrodę miesięcznika Nowe Państwo, czyli wyróżnienie imienia Grzegorza I Wielkiego. Nagrodzono nią ocalałego z Holokaustu Edwarda Mosberga oraz pośmiertnie Kornela Morawieckiego. W jednej z chińskich prowincji ruszyła produkcja leku, który, jak podały władze, potencjalnie może być skuteczny w walce z nowym koronawirusem. Medykament jest przygotowywany na bazie innego leku, który stworzyli japońscy naukowcy. Był on skuteczny w walce z grupą wirusów, do których należy koronawirus. Preparat ma niebawem wyjść na rynek. Tymczasem w Niemczech 124 osoby, które po transporcie z Chin od 2 tygodni przebywały na kwarantannie z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, zostały dziś zwolnione do domu. Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Thomas Gebhardt zapewnił, że wszystkie osoby są zdrowe. Thomas Gebhardt poinformował dziś, że u wszystkich pacjentów 3-krotnie powtarzane testy na obecność patogenu koronawirusa były negatywne. Wracający z Wuhan, którzy w powiecie Germersheim byli na kwarantannie, jak również pomocnicy z niemieckiego Czerwonego Krzyża, mogą opuścić koszary. Kwarantanna jest zakończona, powiedział Gebhardt. Starosta powiatu Germersheim Fritz Brechtem podziękował wszystkim lekarzom, pracownikom sanitarnym, strażakom oraz dowództwu koszar w Herzheim za zaangażowanie i współpracę podczas kwarantanny. Brechtem zapewnił, że wszyscy pacjenci oraz 22 pracowników, którzy się nimi zajmowali, wracają dziś zupełnie zdrowi do domów. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Nad Wielką Brytanią i Francją przechodzi orkan Dennis. Towarzyszy mu ulewny deszcz. W zachodniej Anglii trwają poszukiwania kilku osób, które mogły zostać porwane przez wezbrane wody. Policja w południowej Walii informuje o kilkuset zalanych budynkach i osunięciach ziemi. Strażacy ewakuują ludzi z zalanych domów. W wielu miejscowościach obowiązują ostrzeżenia powodziowe. Ulewny deszcz ma padać przez najbliższą dobę. Sytuację pogorsza fakt, że ziemia jest nasiąknięta wodą po orkanie Kiara, który przeszedł nad Anglią przed tygodniem. W północno-zachodniej Francji wiatr zerwał linię energetyczną. Około 60 tysięcy osób nie ma prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy miejscami popada od 4 do 7 stopni na przeważającym obszarze kraju. Jutro w ciągu dnia na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opadami deszczu. Maksymalnie 13 stopni na południu. Trójka. Program Trzeci.

mnie podnoś, obieg. Nim chmura melancholii się rozpłynie w końcu. Pomilczę jeszcze w sobie, jak niewyłuskany orzech. Wartownik ciszy i dozgonny twój obrońca. Wiem to, że i ty ochronisz mnie, najmilsza, i z błędnych myśli wyprowadzisz lasu. I że obdarzysz moje zobaczenie błękitem i bezmiarem stojącego czasu. Nie czekaj więc na potok słów brzęczących mile. Upiększać nam nie trzeba piękne, bo logiczne. Poezja rytm to żywy tant nam łat bijący. Co źródłem tryska w niebo, gdzie miłość wiecznie romantyczna. Lat mają te nagrania na płycie Czesława Niemena. Gdyby Czesław Niemen był z nami dziś, obchodziłby 81. rocznicę urodzin. Ten utwór nazywa się Moje Zapatrzenie, a państwo często pisząc do mnie przy okazji adres minimax. Dobrze mówię? Sprawdzam. minimax@polskieradio.pl. Pisząc do mnie, państwo mówią, czy będzie ten niewyłuskany orzech. Już tak zostało. To nagranie pojawia się w połowie lutego, bo to jest no taki najpiękniejszy, państwo to ustalili, utwór o miłości, żeby był na walentynki. W tym roku walentynki były inne. W tym roku inaczej, inny tydzień po prostu. Pożegnaliśmy Romualda Lipkę. Tonacja była zupełnie inna we środę, ale też piękna. I też to, co najważniejsze, to się w niej znalazło. To pamięć o ludziach, którzy z nami byli, byli długo. Tak jak dzisiaj, państwo też pewnie słuchali audycji o zmarłym reżyserze i też my jesteśmy z nim i on nigdy w nas nie zaginie. I ta muzyka, te filmy, te wspomnienia nawet sztuk czy seriali telewizyjnych, one z nami zostaną. Taki początek dzisiejszej audycji, a teraz zgodnie z obietnicą. Najpierw będzie dla tych, którzy znają szwedzki. Hejsan, Detta är Oskar från Hammerfall. Vi kommer till Polen, till Warszawa den 18 februari och till Krakow den 19 februari 2020. Det kommer att bli världens jävla drag. Jag hoppas att vi ser det där. No i bardzo pięknie. Czy przetłumaczyć? Nie. Że 18 to pojutrze, Warszawa, i 19 to po pojutrze w Krakowie. Zespół Hammerfall przyjeżdża do Polski na dwa koncerty. Oskar Dryniak zgodził się porozmawiać z nami. Opowie Państwu troszkę o tej ostatniej płycie Dominion, którą Państwo poznali latem, ale troszkę i o innych dziwnych rzeczach i oczywiście pozwoliłem sobie zadać mu to ostatnio często powtarzane pytanie. Jak to jest, czy w Szwecji jest tak ciemno i tak zimno przez pół roku, że ta muzyka tak się dobrze ma? Początek zaraz po serwisie, czyli za trzy kwadranse i troszkę sekund. No a teraz powtórzyć mam te daty. Mówiłem, wtorek w Warszawie, pojutrze, a we środę w Krakowie. Do Warszawa ten 18 februari i do Krakowa ten 19 februari. No i właśnie. A gdyby brakowało nam płyt, to się nie zdarzy. To jest taka, która poruszyła pół świata. Czy pasy zapięte? Nie mam Lech Sabat, niech żyje Ozzy. Ależ to jest zmyślnie zestawiona płyta. Nie wiem, czy państwo już ją calusieńką zdołali poznać. Patrzę na ten spis 11 utworów i patrzę, przy ilu postawiłem sobie takie entuzjastyczne znaczki. Jeden, troszkę więcej pomieszczę dziś, ale jeszcze jeden teraz. Będą państwo zaskoczeni, mówię do tych, którzy płyty nie znają, bo Ozzy nie jest w tym utworze sam. Don't forget me as the color. nie do wiary absolutnie i ta barokowa koda na końcu. Ozzy Osbourne i Elton John. Czy Państwo sobie kiedykolwiek mogli wyobrazić, że usłyszą te dwa nazwiska obok siebie na jednej płycie, w jednym utworze? Proszę bardzo, mamy rok 2020. Jeżeli byli Państwo zamknięci w jakiejś kapsule dźwiękoszczelnej przez ostatnie 48 godzin, no to Państwo nigdy tego nie słyszeli. Jeśli widziało jakikolwiek film z Jamesem Bondem albo słyszało muzykę, to gdzieś obok siebie one są. Słusznie, to jest piosenka przewodnia z najnowszego filmu Agenta 007. Premiera w kwietniu, a ten utwór będzie miał swoją sceniczną premierę za chwilę na Brit Awards. No cieszmy się. Billie Eilish. Utwór No Time to Die. Co obok może być takiej pieśni? Mamy jednego artystę. Mamy jednego artystę. Państwo go kochają lat 37, a on nową płytę wyda wkrótce. Love is on its way out, love is on its way out. Love is tired and it's on its way out. Love is on its way out, love is on its way out. Love is broken down, it's on its way out. Did you see the headlines? Did you see the grab lines? Did you see the nerve gas? Children crying, did you see the sad rich? Hunting down, shooting down elephants and lions. Love is on its way out, love is on its way out. Love is tired and it's on its way out. Love is on its way out, love is on its way out. Love is broken down, it's on its way out. Did you see the sad rich? Hunting down, shooting down elephants and lions. But before it goes, do you have the time to show me what's it like, what's it like? Prawda? Takich potrzebuje utworów? Morrissey będzie wydawać swoją nową płytę, a teraz zaproponował nam takie nagranie. Ono się nazywa dość dziwnie. Miłość odchodzi, jest na wylocie. No, dobrze. Cieszmy się, że on nagrywa. Cieszmy się, że wydaje płyty. Ubiegłoroczna, rozmawialiśmy już o tym, ta, w której takie swoje ukochane ze szkoły średniej utwory pomieścił w swoich własnych wersjach. To była piękna płyta, no ale teraz czas na jego własne dokonania. To teraz powiem Państwu tak. Mam taką koszulkę. Podkoszulkę. Z koncertową. Zniszczona. Dziurawa. Ale strasznie ją kocham. I pomyślałem, że przyjdzie taki dzień, kiedy oni nagrają płytę, a ja włożę tę koszulkę. Ten dzień już był. Ale dziś dopiero przynoszę do Państwa płytę. Być może wszyscy znają na pamięć. Krótkie utwory obok siebie. No dobrze, zaczynajmy. mnie się wydawało, że ten utwór się jeszcze nie skończył. No bo proszę sprawdzić samemu. Wzruszające. W 4 minuty z małymi sekundami dwa pełne utwory. Myliłby się ten, który by sądził, że to podobne do siebie nagrania wypełniły nowy album zespołu Green Day. Oto przykład z zupełnie innej strony. I smash my thing. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I przypomnienie, że w Trójce audycja Minimax, a w audycji Minimax nowy album zespołu Green Day. No proszę bardzo, jak to się poukładało obok siebie, jak one się te utwory układają. Następne nagranie odtwarzam pierwszy raz, mam je od przedwczoraj. Wiadomość od kalifornijskiej grupy Film School, bo to nagranie Is This a Hotel to jest zwiastun nowej, większej całości. No, nadstawiać będziemy ucha. A teraz, czy będą Państwo jutro w Warszawie, pojutrze we Wrocławiu, we środę w Szczecinie? Być może. There's a feeling that I can't escape. There's a reason why I made the mistake. Wilson, jego najnowsze nagranie. Ilekroć pojawiają się utwory Raya Wilsona, to państwo przypominają, jak on przyjechał do Polski pierwszy raz, pierwszy dzień, pierwsze godziny w Polsce. Wyszedł na scenę w katowickim Spodku. Wiem, państwo to słyszeli przez radio. I powiedział po polsku. Dzień dobry, Katowice. Tak było. Dzień dobry, Katowice. I powiedział jeszcze po polsku. Dzień dobry, Polska. No właśnie, ale potem już było po angielsku. Muszę powiedzieć parę słów. Czy on wtedy podejrzewał, że będzie mieszkał w Poznaniu? Na pewno nie. Czy on podejrzewał, że państwo będą żądali jego pieśni, którą nagrał z Patrycją Markowską? Mamy czas? Proszę. I've been thinking a lot these days and trying to make it work between us. I sense you slowly moving away, not taking me with you. If all the years amount to nothing, with the future